Wiesz, Mariany, chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, poniedziałek, 25 czerwca, jest 9. Anna Zalesna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Koniec snów o potędze. Po porażce 0-3 z Kolumbią nasza reprezentacja traci szansę na grę w dalszej fazie mundialu. Część polskich kibiców wraca z Rosji do domu, jak dowiaduje się nasz moskiewski korespondent. Oddają bilety na ostatni mecz biało-czerwonych. Prezydent Turcji Recep Erdoğan ogłasza zwycięstwo w przedterminowych wyborach. Przegrana z Senegalem, a teraz przegrana z Kolumbią. Został mecz o honor z Japonią. Po wieczornej porażce 0-3 Polacy nie mają już szans na awans do fazy pucharowej mundialu w Rosji. Bramkarz Wojciech Szczęsny podkreśla, że rywale zasłużyli na wygraną. Ciężko mieć pretensje dlatego, że wygrał zespół klasy lepszej. Nie brakowało agresji, nie brakowało charakteru. Dopóki był w miarę chaos w pierwszej połowie na boisku, to staraliśmy się walczyć, ale Kolumbijczycy piłkarsko byli od nas po prostu dużo lepsi i wykorzystali swoje szanse. Więc czasami jest tak, że wynik nie oddaje tego, co się działo na boisku, niestety oddał. Polscy piłkarze byli słabsi od Kolumbii pod każdym względem, ocenił minister sportu. Witold Bańka, który był gościem Polskiego Radia 24, powiedział, że teraz warto, by Polski Związek Piłki Nożnej bardziej przyjrzał się szkoleniu młodych zawodników. Tego rodzaju porażki, tego rodzaju kryzysy, sytuacje paradoksalnie są też dobrym momentem do tego, żeby zacząć rozmawiać o priorytetach. Od wielu miesięcy mówię bardzo konsekwentnie o fundamentach, czyli o sporcie dzieci, młodzieży, o inwestowaniu środków właśnie w tę młodzież. Sport zawodowy, sport wyczynowy sobie poradzi sam finansowo i sobie radzi. I niczego naszym piłkarzom nie brakuje pod kątem finansowym. Myślę, że te środki, które IPZPN ma, trzeba też bardziej lokować właśnie w szkoleniu młodzieży i tutaj jest poważny temat do dyskusji. Ostatni mecz na mundialu Polacy zagrają w czwartek. Część polskich kibiców zamierza skrócić swój pobyt w Rosji. Nieoficjalnie wiadomo, że nasi rodacy po dwóch porażkach kadry Adama Nawałki zwracają bilety na mecz z Japonią. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pierwszy mecz Polaków na mundialu obejrzało w Moskwie na stadionie Spartaka blisko 20 tysięcy polskich kibiców. Po przegranej z Senegalem 1-2 część z nich wróciła do kraju. Według wstępnych analiz na meczu w Kazaniu miało być kilkanaście tysięcy naszych rodaków, a ostatecznie spotkanie z Kolumbią obejrzało około 6 tysięcy. Po przegranej 0-3 kibice byli rozgoryczeni występem biało-czerwonych. Nie kryli rozczarowania nasi rodacy, którzy nie pojechali do Kazania i mecz oglądali w Moskwie. Wielkie rozczarowanie kobiece. Dla mnie Polska w dalszym ciągu pozostaje mistrzem Polski. Jest mi bardzo smutno. Przyszliśmy to z zupełnie innym nastawieniem. Oczekując na sukces, niestety znów się nie udało. Po ostatnim występie Polaków niektórzy kibice już zapowiedzieli, że nie pojadą do Wołgogradu na mecz Polska-Japonia i zwrócą bilety. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie musi przepraszać Radosława Sikorskiego, orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o wypowiedzi przypisujące byłemu ministrowi spraw zagranicznych zdradę dyplomatyczną w związku z działaniami po katastrofie smoleńskiej. 4 godziny obrad, brak konkretnych wniosków, ale osiągnięty postęp w rozmowach. Tak przywódcy krajów Unii uczestniczący w nieformalnym szczycie w Brukseli mówili o wynikach spotkania poświęconego migracji. W rozmowach uczestniczyło 16 premierów, nieobecni byli m.in. liderzy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Polski rząd pokazał, że stoi na straży zasad, które w Unii powinny funkcjonować. Tak nieobecność w Brukseli tłumaczył w trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Czyli poważnego traktowania instytucji europejskich, traktatów, tego wszystkiego, co formułuje pewną konstrukcję Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby zwoływać szczyty przywódców państw. W ogóle jestem przeciwnikiem, żeby ważne decyzje dotyczące Europy, nas wszystkich, a o takich sprawach chciano na tym szczycie rozmawiać, podejmować na jakichś nieformalnych spotkaniach. Kolejna debata migracyjna już w czwartek na unijnym szczycie, w którym wezmą udział przywódcy wszystkich 28 krajów. Prezydent Turcji ogłosił zwycięstwo w przedterminowych wyborach. Recep Erdoğan wygrał już w pierwszej turze i od dzisiaj ma nowe uprawnienia. Wraz z wyborami Turcja przeszła na system prezydencki, co daje Erdoğanowi niemal nieograniczoną władzę w kraju. Wieczorem polityk w krótkim wystąpieniu w Stambule dziękował za oddane głosy i apelował o jedność i pracę na rzecz przyszłości Turcji. Równocześnie na ulice Stambułu wyszły setki zwolenników prezydenta. Yeah! On jest naszym królem, jest dla nas jak ojciec, jest najwspanialszy. Cokolwiek powie, zaakceptujemy to. Jestem bardzo szczęśliwa, że mój prezydent znów wygrał. Osiągnęliśmy nasz cel. On ciężko na to zwycięstwo zapracował, a nasza przyszłość będzie dobra. Teraz jest czas na wytężoną pracę prezydenta i parlamentu. Musimy odłożyć na bok nasze spory z czasów wyborów i skoncentrować się na przyszłości naszego kraju. Turecka komisja wyborcza podała, że Erdoğan otrzymał 52,5% głosów. Z kolei w wyborach parlamentarnych zwyciężył blok z udziałem jego partii. Opozycja twierdzi, że doszło do fałszerstw i że prezydent w rzeczywistości nie przekroczył 50-procentowego progu potrzebnego do zwycięstwa. To był Serwis Trójki. Michał Olszański, Serwis Sportowy. Witam Państwa. Po przegranej 1-2 z Senegalem Polska zagrała z Kolumbią o być albo nie być na mundialu. Niestety zdecydowanie nie być. Przegraliśmy 0-3. Nasi piłkarze byli bezradni wobec rywala. Maciej Rybus, który zagrał w obu meczach, nie unika odpowiedzialności za porażki. Niestety wracamy do domu w przykrych nastrojach. Mamy jeszcze jeden mecz. Musimy zagrać lepiej, jak w tych dwóch meczach zagraliśmy. Co to dużo mówić. Zawaliliśmy, bierzemy to na klatę. Wiemy, że jest olbrzymia krytyka w Polsce i będziemy wyśmiewani. Nie możemy teraz się chować po kątach, w pokojach się zamykać i bać się wrócić do Polski. Panowie, lekko nie będzie, to prawda, ale taka postawa, jaką prezentuje Maciej Rybus, zasługuje na szacunek. Trzeba po prostu zmierzyć się z tym. A kibice zastanawiają się, czy skład wybrany przez trenera Adama Nawałkę był optymalny, czy zmiany pomogły drużynie. Trzeba podejmować odważne decyzje, natomiast zawsze tak jest, że dopiero po meczu wiemy, jak to będzie wyglądało. Nie sądzę, żeby tutaj akurat dobór składu miał wpływ na to, że ten mecz przegraliśmy. Robiłem również zarówno zmiany, jeżeli chodzi o grę naszą ofensywną. Staraliśmy się zachować równowagę właśnie pomiędzy obroną a atakiem. Natomiast wiadomo, że w sytuacji takiej, jeżeli się przegrywa, to trzeba zaryzykować, trzeba się odsłonić i przeciwnik to wykorzystał. Następny mecz w czwartek z Japonią, która po dobrym spotkaniu zremisowała 2-2 z Senegalem. Oba te zespoły mają po 4 punkty, Kolumbia 3. Radosny futbol pokazali Anglicy. Pokonali Panamę 6-1. 3 razy trafił Harry Kane, 2 razy z karnego. Z 5 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców mistrzostw. Dziś 2 mecze. O 16 Urugwaj-Rosja i mecz o pietruszkę Arabia Saudyjska-Egipt. I 2 mecze o 20 Iran-Portugalia i Hiszpania-Maroko. Lewis Hamilton już prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Francji, wyprzedzając Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i Fina Kimiego Raikkonena z Ferrari. Dotychczasowy lider Niemiec Sebastian Vettel był 5. My też mamy lidera. Kuba Przygoński i Tom Kusul wygrali rajd Italian Baja, 6. rundę Pucharu Świata w rajdach cross country. Wyprzedzili czeską załogę i prowadzą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dużą przewagą. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej ATP na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Ale polsko-brazylijski duet pokonał reprezentantów gospodarzy, braci Aleksandra i Misze Zwieriewo w 7-6, 6-4. Gdyby Dariusz Popiela nie popełnił jednego błędu na bramce, wygrałby konkurencję K1 podczas pierwszych w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Te odbyły się na Słowacji w liptowskim Mikulaszu. Wygrał bezbłędny Niemiec Sebastian Schubert, który pokonał Popiele o niespełna sekundę. Zapraszam Państwa już w następny weekend do Krakowa, bo najbliższe zawody Pucharu Świata w kajakarstwie górskim odbędą się właśnie w Krakowie. W całej Polsce pochmurno i deszczowo, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na północy i w centrum opady mogą być intensywne. 15 stopni na Podlasiu, do 19 w centrum i 21-22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mediamarkt, wiemy, w co gramy. Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup ekspres Saeco Celsius z latte duo i dotykowym ekranem za 5599 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 i zyskaj nawet do 15 400 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach.

Carly Simon na tle Mick Jagger i tak sobie pomyślałem, słuchając tej piosenki, że za dwa tygodnie o tej porze już będziemy po koncercie Stonesów w Warszawie. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa i zapraszamy do południa. Carly Simon, bo dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Kartki z kalendarza będą się przewijały przez całą audycję. O 9.30, czyli za kwadrans informator ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga i jego gość. Po 10.00 płyta tygodnia, Kamasi Washington, Heaven and Earth. Przed 11.00 fajny film, Ryszard Jaświński będzie rozmawiał z aktorem Bartłomiejem Koczedofem. Po 11.00 piosenka dnia, Paul McCartney, dobra wiadomość, szykuje nową płytę, Come on to me, to nasza piosenka dnia. To przy okazji polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka, głosowanie na listę. 11.15, czyli tuż po piosence dnia, rozmowa z Antonią Lloyd-Jones, tłumaczką książek m.in. Olgi Tokarczuk, Pawła Hille czy Zygmunta Miłoszewskiego. Kilka dni temu odebrała nagrodę Transatlantyk, przyznawaną wybitnym tłumaczom literatury polskiej. Z laureatką będzie rozmawiał Jan Niebudek. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, Marcin Piasecki, historyk sztuki, 30 lat z okładem, mieszka w górskiej wiosce, a przyjeżdżają do niego ludzie z całego świata. O tym Grażka około 11.30, no i 11.50, ciut wcześniej może lektura w trójce. A Jarzem jej powiedziała, Katarzyna Nosowska, czytać będzie autorka, a przygotowała Barbara Marcinik. Życzymy dobrego odbioru. Deszcz bardzo potrzebny, niech sobie siąpi, a w radiu piosenka. No właśnie, w sobotę minęła 18. rocznica śmierci Bogdana Łyszkiewicza. Bartosz Szymoniak wrócił do piosenki Kocham wolność i tak ona tutaj brzmi. Jest w zestawie do głosowania na listę, to polecam polskieradio.pl/trójka. No i listę od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Beata donosi, że Tomasz Dybdahl wydał w czerwcu piosenkę zatytułowaną Can I Have It All? Tak, zagram to w najbliższą sobotę w Markomanii. Jesienią ma się ukazać płyta, producentem jest Larry Klein. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, cieszymy się. Inne wiadomości od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No to teraz może Genesis, a potem już będzie informator ekonomiczny. There is lamb's wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no second sighted people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the wall. The carpet crawlers heed their callers. You gotta get in to get out. Upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like a forest fight for sunlight, it takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they are free. Carpet crawlers heed their callers. We've gotta get in to get out. Get in to get out.

brak umowy brexitowej. Tyle może lotników kosztować, a firma zatrudnia w Wielkiej Brytanii niemal 15 tysięcy pracowników. Połowa z nich pracuje w Walii. I takich sytuacji, panie Pawle, mam wrażenie, możemy mieć więcej, jeśli Brexit rzeczywiście dojdzie do skutku i zostanie przeprowadzone niezbyt rozsądnie. To tak, to tu jest kilka spraw, bo rzeczywiście jedna z wielu firm, które mogą być tym dotknięte. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli się dogadają strony i będą jakieś tam warunki wyjścia i warunki później działania firm, no to już jest jakiś sygnał. I jakie one by nie były, dawałoby to pewność działania. Ale niestety, i tu jest trzecia sprawa, najgorzej, że tych warunków jeszcze nie ma. Najgorsza dla biznesu niepewność. Oczywiście, najgorsza dla biznesu jest niepewność. I tutaj nawet no, coś tam wiemy, że twardo naciska Wielka Brytania na to, żeby wyjść z Unii Celnej. Zatem będą odprawy towarów, być może cła na niektóre towary. Z tego, co pamiętam, to całe lotnictwo, wszystkie tam części, czy same samoloty, to raczej jest międzynarodowe wielkie porozumienie, żeby tego zanadto nie obciążać różnymi tam mytami. Więc pewnie nawet nie to, ale rozmaite inne warunki działania biznesu międzynarodowego w Wielkiej Brytanii po prostu nie są ustalone. I te właśnie kwoty, które pan wymienił, myślę, że wynikają właśnie z tej niepewności. Interesujące informacje w Rzeczpospolitej. Nowe przepisy dotyczące rodzin i wsparcie dla rodziców doprowadziły do wzrostu liczby narodzin. Czytam w dzisiejszym wydaniu pańskiej gazety, panie Pawle. Liczba dzieci przypadających na statystyczną kobietę wzrosła we wszystkich województwach. To jest opracowanie demografów z Uniwersytetu Łódzkiego. Tak, i tam się jeszcze w ten sposób wypowiada wiceminister odpowiedzialny właśnie Bartosz za sprawy społeczne, zresztą nasz były dziennikarz, pozdrawiamy kolegę. Tak, mówi, to jest oczywiście efekt 500+. No, jak to wiceminister zachwala działania swojego rządu, które zapewne mają jakiś wpływ na dzietność, bo pewnie łatwiej się podejmuje decyzje, jak się ma trochę więcej pieniędzy. No, niemniej jednak, tu przypomnijmy może, że demografia to nie jest coś takiego prostego, że damy rodzicom trochę pieniędzy i od razu wszystko będzie lepiej. Decyzja o dziecku, no, skomplikowana, bardzo ważna i nie bierze się pod uwagę tylko takiego dodatku. Ten rozwój demograficzny Polski, tak jak prześledzić od czasów wojny, to on tak falował i miały na to wpływ bardzo, bardzo różne kwestie w ostatnich latach też. No, trzeba powiedzieć, że jedną z przyczyn wzrastającej dzietności jest także perspektywa wychowania przedszkolnego, bo tutaj mamy znaczny postęp i to nie w ciągu tam ostatnich dwóch lat, ale kilkunastu. Takie, przypomnę tylko taką daną, 3/5, 2005 rok. Tylko 50% pięciolatków było w przedszkolach. Dzisiaj jest ponad 80. No właśnie. A właśnie. To jest efekt tego, że przedszkoli, a także żłobków mamy więcej. No natomiast jeszcze trzeba przypomnieć, o ile się urodziło w 2017 roku 403 tysiące dzieci, no to tak w latach 8, 9, 10 też ponad 400 się rodziło, potem było tąpnięcie. Teraz możemy wskazać, o, coś rośnie. To nie jest takie proste, panie ministrze. Interesujące informacje dotyczące fiskusa w ostatnich dniach się pojawiają. Pisze o tym Rzeczpospolita, pisał o tym także Dziennik Gazeta Prawna. Pismo naczelnika Stołecznego Urzędu Skarbowego opublikowane zostało w mediach społecznościowych przez prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka. No i to wywołało, panie Pawle, burzę wśród internautów. Fiskus bowiem chce wiedzieć, dlaczego przedsiębiorca zarobił mniej. Dokładnie w tym piśmie naczelnika drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, pismo aktualne z czerwca, ten naczelnik zwraca się z prośbą do przedsiębiorcy o złożenie wyjaśnień w zakresie spadku dochodów w 2017 w porównaniu z rokiem 2016. Przedsiębiorca ma na to tydzień. Pan wspomniał tak dyplomatycznie, że to jest interesująca informacja, a ja mam wrażenie, że niejednemu przedsiębiorcy to ciarki przejdą po plecach, że o co tu znowu chodzi. Mm-hmm. To jest takie no, trochę przerażające. Jak to, przedsiębiorca zarabia mniej, fiskus chce wiedzieć dlaczego. Nie tak dawno tu cytowaliśmy rozmaite oświadczenia Ministerstwa Finansów, że aparat skarbowy będzie ścigał przypadki wykazywania strat, zwłaszcza tych sztucznych. No teraz już mamy nie tylko straty, ale i w ogóle zmniejszone spadek zysków. Przecież to są jednak wciąż zyskowe firmy na plusie, które odprowadzają podatek. No, oczywiście fiskus zawsze ma prawo skontrolować podejrzane sprawy, tam gdzie tych pieniędzy zaczyna mniej wpływać. Tak, mówiąc krótko, to podejrzenie wiąże się z tym, że przedsiębiorca być może próbuje ukryć pewne dochody. Albo no, tak manipulować swoimi pieniędzmi, aby tego podatku dochodowego zapłacić trochę mniej. Pół biedy, gdy jeszcze taki kontroler skarbowy, który tam się pewnie już wybiera do niejednej firmy, będzie rozsądny i zrozumiał, rozumie, że w pewnych segmentach rynku mogło nastąpić jakieś spowolnienie, tąpnięcie, firma dana konkretna mogła mieć problemy związane z restrukturyzacją i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze, dopóki rozsądny kontroler jest w stanie zrozumieć, fajnie. Gorzej, gdy niestety z automatu przyjdzie decyzja nakładająca podatek tylko dlatego, że zmniejszyły się zyski. To na koniec, panie Pawle, szanowni państwo, o rynku, na którym zyski coraz wyższe, jak czytam w Pulsie Biznesu, rekwizyt, którym posługiwał się Harrison Ford w filmie Powrót Jedi, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 550 tysięcy dolarów, to 2 miliony złotych. Chodzi o ten blaster, czyli o ten kosmiczny pistolet, który jest o 100 tysięcy dolarów droższy niż zapłacono wcześniej za miecz świetlny, którym z kolei posługiwał się Mark Hamill, Luke Skywalker, oczywiście w dwóch pierwszych filmach Gwiezdne Wojny. I to podobno z drewna. Tak, cały... to jest rekwizyt w większości wykonany z drewna. No proszę. Znaczy, ja słyszałem, że jest dobra koniunktura na drewniane zabawki na zachodzie. Tak, niektóre dzieci są już zmęczone tą klawiaturą i tak się przestawiają na zabawki. Znam przedsiębiorcę, który świetnie na tym zarabia, produkując takie zabawki w Polsce i sprzedając do Holandii. Ale zdaje się, że za żadną swoją zabawkę nie zainkasował tyle, co za ten 40-letni gadżet. To ja jeszcze państwu dopowiem, że najdroższym w historii w ogóle rekwizytem z Gwiezdnych Wojen był droid R2-D2, który wystąpił, jak wiemy, w kilku filmach sagi, a w ubiegłym roku sprzedano go na aukcji w Los Angeles za 2 miliony 760 tysięcy dolarów. A przypomina z wyglądu troszkę taką pralkę Franie, prawda? Grunt to dla kogo się pracuje, w jakim filmie się występuje i do kogo się strzela. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Hej, Media Markt, wiemy, w co gramy. Do lodów i stów i wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach, za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Kibicuj z nami, nie odpuszczamy! Dwie raty gratis dla Ciebie mamy! Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Widzę, choć wytulić złości, to jest plan. Ja gwarantuję widowisko z paletą barw szeroką, z tego już mnie znasz. Im dalej nie jest lepiej wcale, znowu skorzystam z nieuwagi, zrobię tak. Odwrócę kota bez ogona, a ty zapomnisz szybko, na to szkoda dnia. Kasia Stankiewicz, Warius Manks, przypomnę, zestaw do głosowania powiększony mocno w piątek wieczorem. Polskieradio.pl, ukośnik trójka. Za 17:10 to już pora na dwa wspomnienia sprzed lat 40, a dzisiaj wybrałem takie ostrzejsze utwory, jeśli tak można powiedzieć, bo za oknem, tak jak za oknem, Kansas, Carry On, Wayward Son, a potem Blue Oyster Cult i Don't Fear the Reaper. Piosenki grane przez radio 40 lat temu, Kansas i Blue Oyster Cult. A ten utwór dokładnie 21 czerwca 1986 roku pojawił się na liście, by po 4-5 tygodniach znaleźć się na miejscu pierwszym. Colorbox.